Tak brzmiała muzyka Bruce'a Springsteena 15 lat temu. To album The Rising, Further On Up The Road, bo dziś jesteśmy pod literą F na szóstym już okrążeniu naszego springsteenowego alfabetu. A wcześniej From Small Things, Big Things One Day Come. I to właśnie tego utworu dotyczy nasze pytanie na dziś. Pytanie jest takie, na której to płycie Bruce'a Springsteena miała się ta piosenka znaleźć, ale ostatecznie na nią nie weszła. Chodzi o From Small Things, Big Things One Day Come, na który to album Bruce utwór przygotowywał, ale ostatecznie na ten album piosenka nie trafiła. Proszę tytuł płyty umieścić w liście kierowanym do skrzynki o adresie mariusz.owczarek@polskiradio.pl. mariusz.owczarek@polskiradio.pl. I jeśli ten tytuł będzie właściwy, to mogą się Państwo spodziewać, że w nagrodę otrzymają autobiografię w polskiej wersji, autobiografię Bruce'a Springsteena, Born to Run, książkę wydaną przez wydawnictwo Sonia Draga w tłumaczeniu Marka Fedyszaka. Na który to album miał trafić utwór From Small Things, Big Things One Day Come? A ostatecznie w tej wersji pierwszej płyty jednak się nie znalazł ten taki regularny album. No już trochę ułatwiam Państwu sprawę, prawda? mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A skoro dziś F, to za tydzień będzie G w naszym alfabecie i kolejna autobiografia Springsteena w wersji po polsku dla słuchaczy Trójki. Następna płyta przed nami. Wracamy do albumów polskich. Dziś ich sporo od początku naszego spotkania, no ale jeśli jesień, to tych płyt jest naprawdę dużo nowych i to takich, do których chce się częściej wracać. To na pewno jest ten przypadek. Old School, nowa płyta Kuby Badacha. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi, a trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był, piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem dance i disco, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś luminarzem i specem od żyć. Wirtuozem, lecz innym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, jestem kimś, jestem kimś. Tak, tak. Kocham zen, ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był, piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem tęskni blisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś luminarzem i specem od żyć. Wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być, bo Miesza się i łzy. Dzielimy szczęścia, chociaż płonie świat. Mamy tylko chwilę. Powiedz, czy to tylko tyle, czy a tyle, bo wciąż mamy tylko chwilę, więcej nam nic nie da los. Nie da los. Rzucam w górę pieniądz i wypada nowy dzień. Wydeptane ścieżki, pozbawiony złudzeń krok. Trudno jest jesienią nie popadać w szary deszcz. Ładnie ci w niebieskim i wystarczy to. Mamy tylko chwilę. Powiedz, czy to tylko tyle, czy aż tyle. Mamy tylko chwilę, więcej nam nic nie da los. Kiedy budzimy się, od nowa czas zaczyna biec. Tworzymy świat, niepowtarzalny smak tej samej kromki życia. Nie cofnę czasu już, zamykam drzwi do tego, co by mogło być. Za dużo z tego mi ucieka teraz i tu. mamy tylko chwilę. Więcej nam nic nie da los. Nie da los. Takież oto różne oblicza ma ten nowy album Kuby Badacha, Old School. Jestem kimś i chwilę. Płyta z naszym trójkowym znakiem jakości. Następny album to jest ciekawa historia, bo na tej płycie prawie wszystkie utwory nam już są dobrze znane, ale są poukładane na nowo, w taką oto całość. No proszę posłuchać. Pamiętają Państwo takie oto dźwięki? Celluloid. To tytułowa kompozycja z płyty wydanej no już jakiś czas temu przez Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. Doskonale pamiętamy tamten album, prawda? A tym razem to jest jeden z 12 utworów na płycie zatytułowanej Vertigo Jazz One, co oznacza, że to początek serii, tak myślę. 10 płyt wydanych przez wytwórnię Vertigo Records, no i z każdej płyty jeden utwór, plus dodatkowe dwa, właściwie jeden z intro. Do tego nowego przejdziemy pewnie w którymś z naszych następnych spotkań. A teraz posłuchamy jeszcze jednego dobrze znanego już Państwu wcześniej. Marek Napiórkowski, Artur Leścicki z płyty Celluloid, utwór tytułowy, i Ted Nowak, trio. Tadeusz był jakiś czas temu także gościem. Przy okazji chyba obu płyt, nie, przy okazji drugiej płyty był gościem trójki. Ted Nowak, czyli Tadeusz Nowak i jego zespół Stone Face Blues. A to wszystko na płycie Vertigo Jazz One. Stone Face Blues, Ted Nowak Trio z płyty Vertigo Jazz One. Gitarowo będzie jeszcze u nas na pewno w audycji Mało Obiektywnie w trzeciej godzinie naszego spotkania. Już teraz zapowiadam, bo to będzie koncertowa godzina z Johnem Mayerem, który w poniedziałek skończył lat 40. Na płycie Vertigo Jazz One jeszcze jeden nasz dobry znajomy, Kuba Stankiewicz. Kuba Stankiewicz gra muzykę Wojciecha Kilara z filmu Dracula na płycie Vertigo Jazz One. To taki zbiór wspomnień z kilku już lat działalności V Records. Tak sobie pomyślałem, że po tym fortepianie Kuby Stankiewicza ta płyta znajdzie się jak najbardziej na swoim miejscu właśnie teraz. Shakes the barley, it will not shake me. The wind that shakes the barley, it will not shake me. The wind that shakes the barley won't shake me. like my mama told me, this I know when I see. With a fire that takes a kindling will not take me. The fire that takes a kindling will not take me. The fire that takes a kindling won't take me. Like my mama told me, this I know when I see. Floods the valley, it will not drown me. The rain that floods the valley, it will not drown me. The rain that floods the valley won't drown me. Like my grandma told me, this I should know. With a hawk that stoops a sparrow, it will not strike me. The hawk that stoops a sparrow will not strike me. The hawk that stoops a sparrow won't strike me. Like my grandma told me, this I know. The dawn breaks, it will not bind me. The dark before the dawn breaks, it will not bind me. The dark before the dawn breaks will not bind me. Like my mama told me, this I sure know when I see. With the wind that shakes the barley, it will not shake me. The wind that shakes the barley, it will not shake me. The wind that shakes the barley won't shake me. Like my mama told me, this I know when I see. you always needed, and your tenderness is needed too, and it seems I'm never tired of loving you, loving you, yeah. Never was a feeling stronger, see I'm a never tired of loving you. Should the mountain crumble to ashes, and if the within, and it often tells me steal away and bow my head in prayer, and my heart rings out in triumph song. Hey, I'm singing, yeah, singing in my soul. Will the trouble roll? So I sing from morn to night. It makes my burden light. I'm singing, yes, I'm singing in my soul. Barkley, Seems I'm Never Tired Loving You i Singing In My Soul. Trzy utwory z nowej płyty Liz Wright. Album nosi tytuł Grace. Jeszcze jedna nowość. Ba, nowość. Płyta ukazała się dziś, w piątek, 20 października. Nareszcie się ukazała. To są znów płyty. Trzy kompakty i DVD. Listen Without Prejudice i MTV Unplugged. Taki jest tytuł tego wydawnictwa i już Państwo wszystko wiedzą. George Michael. Tak, to jego takie właśnie rozbudowane wydawnictwo nareszcie się ukazuje. Planowane było od jakiegoś czasu. No ale życie się potoczyło tak, a nie inaczej. Dziś tylko jeden utwór z tego zestawu, koncertowy, bo to będzie taka zapowiedź ostatniej godziny naszego spotkania. Przypomnę, dzisiaj z Johnem Mayerem w roli głównej. Wybrałem ten jeden z pamiętnego koncertu MTV Unplugged. No a potem już godzina koncertowa, Mayerowa. George Michael, MTV Unplugged z 96 roku. Nobody told me Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy. Nasza mało obiektywna, mejerowa godzina koncertowa. Good evening.